Binecuvântarea Domnului peste voi toți, gospodar și păsăi virgeamen, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maice sale, ale Sfinților, Slăviților și întotdeauna laudaților, apostoli, cu ale Sfinților, Glicherii, Mărturisitori, Ion, Iacov, Ozevit, Ioan, Maximovici, ale Sfinților, cuvioși părinților noștri, Arcadie, Ioan, Maria și Xenofon și a celor din preună cu dânșii, a cărora pomenire o săvârșim ale celui întru Sfinți Părintele nostru Ioan, Gure de Aur, Patriarhul Constantinopolilor, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pândurile tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, în această frumoasă pildă de astăzi, credeți-mă, nu știu cum să încep, cât de frumoasă este și cât de lipicioasă este această învățătură de noi înșine, de fiecare. Fiindcă acolo unde te găsești, acolo alegi. Iar ca niște oameni care ne căutăm să ne împăcăm cu Dumnezeu și să ne găsim mântuirea sufletului, cred că înțeleaptă cale alegem să ne lipim de cuvintele lui Dumnezeu care sunt ca niște lumini în întuneric. În foarte scurte cuvinte voi povesti această pildă frumoasă care o serbează Biserica Ortodoxă cu 2 săptămâni înainte de postul mare, pregătindu-ne de acea cărare lungă până la Paștea Învierea Domnului. Un oarecarele om avea 2 feciori, unul mai mic și unul mai mare. În una din zile, cel tânăr i-a spus să-i dea averea și dându-i o cu cumpăna de dreptății tatăl său, acest tânăr a plecat în țară îndepărtată. Acolo s-a risipit ca orice avere punga lui, și spune evanghelistul unde a resipit-o, unde smerdări trupești. Și fiindcă orice se termină cândva, dacă nu mai pui, așa s-a întâmplat și lui, că a fost slăvit și cinstit cât a avut în buzunar. De unde nu a mai avut, toate au căzut pe el, s-a năruit ca un castel de nisip. Și prima lovitură care i-a fost în această dărâmare a fost pântecele. A început să cunoască pentru prima dată în viața lui ce este foamea. Și în momentul acela, uitându-se de jur împrejurul lui și văzând că nimic nu are cu ce să-și astâmpere foamea, se uita la porci care îi păștea, cum mâncau cu atâta poftă niște roade ale pământului care cresc prin ținutul iudeii de astăzi, numite roșcove. Văzând că porcii mănâncă cu atâta poftă, a luat și el și s-a săturat din acele roșcove, poate alungând porcii de la o roșcovă ca să o mănânce el în locul porcului. Dar acel lucru nu, acea hrană nu îl sătura. Și atunci a venit în firea lui și a zis, cât de jos m-am coborât eu pe scara valorilor mele. De unde am venit și acum mă bat cu porcii de la Oroșcovă? Poate mult cugetând în sinea lui și a venit în fire și a spus așa: scula-mă voi și duce-mă voi la tatăl meu și voi zice: Tată, greșit am la cer și înaintea ta. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Nu mai avea nevoie de cinstea care a lepădat-o când a plecat din casa tatălui său. Probabil că mult am gândit acest lucru până a și hotărât să o facă, să o îndeplinească. Jerpelit, haine ponosite, gârbovit de foame, obosit de cale, iată-l cum merge agale spre casa de unde a plecat. De ce spun că această pildă este atât de frumoasă, iubiți credincioși, atât de filozofică, atâta înțelepciune are în ea, încât că-l cuprinde pe orice om care vrea să se înțeleagă pe sine? Nu ai intrat în casă sau bătut la poartă ca să-l caute pe tatăl său. Spune evanghelistul că tatăl său era la poartă și l-a văzut de departe venind. Poate cu ochii încețoșați de plâns, l-a dibuit în întuneric: oare acesta este fiul meu? Și pe măsură ce se apropia, din conturul acelui chip care se mișca, a desprins chipul fiului său. Din momentul acela, închipuiți-vă ce se întâmpla în ființa acelui om. Primul lucru care l-a făcut, a deschis brațele. Ochii au început să lăcrimeze și prinzându-l la pieptul său ca pe o comoară care nu voia să o mai piardă vreodată, l-a sărutat părintește. Cu o jumate de gură îi vorbea și cu o jumate poruncea slugilor: aduceți tot ce-i mai gras, vițelul junghiați-l acum, aduceți sandale, aduceți haina de cinste, aduceți inel, că fiul meu mort era și a înviat, pierdut și s-a aflat. Și dați slobozenie în toată bogăția mea, ca să nu fie om să nu se desfăteze pentru această veselie care a picat ca din cer. Fiul cel mai mare, venind de la lucru, a auzit cântece și multă desfătare. Și când a auzit de la o altă slugă motivația acestei bucurii, s-a întristat. S-a dus la tatăl său imputând: tată, eu nu ți-am făcut ce ți-a făcut el, că a cheltuit toată averea partea lui de avuție cu curvele și tu ai tăiat vițelul cel gras și mie odată nu mi-ai dat un ied să mă desfătez cu prietenii mei. Dar ce replică înțeleaptă și blândă-i de tatăl său: tată pentru amândoi, nefăcând părtinire, fiul meu drag, tu tot timpul ești cu mine aici. Tu te plângi dacă toate ale mele sunt ale tale. I-a găsit în inima lui acel gunoi, acel puroi al invidiei. Și conchide evanghelistul: am făcut această veselie în casa noastră, fiindcă fiul meu, nu-i spune fratele tău, mort a fost și a înviat, pierdut și s-a aflat. Să începem să decopertăm această pildă și ce găsim prima dată? Mulți din dumneavoastră sunteți acel părinte care ați împărțit, dacă ați mai apucat, să o împărțiți averea și ați rămas cu ochii în lacrimi plecându-vă fiul. Țara îndepărtată nu este altceva decât plecarea minții tale undeva departe de la adevărul de unde pleci. Sfinții părinți Mulți s-au gândit ce a fost acea avuție. Oare a fost în adevărul cuvântului sau în alegoricul cuvântului? Poate să fie și una și alta, dar cred că mai degrabă este puterea vieții a tinereții. Ca acel copil, în momentul pubertății, a început să gândească altfel. Și iată că nu în zadar evanghelistul scrie cu conteiul lui motivația pentru care a plecat din dragostea părintească ca să se desfăteze cu curvele. Și a cheltuit toată averea în țară îndepărtată, adică mintea lui, locul de baștină unde se naște omul, mintea curată, mintea aceea pură gândind despre Dumnezeu, era de mult apusă și iată că el trăia într-o altă lume, într-o altă gândire. Dragi credincioși, în spatele oricărei fapte care o face omul, indiferent cine ar fi el sub soare, există o motivație. Dacă stăm și ne coborâm în interiorul acestui copil, ne punem întrebarea, copile dragă, ce te-a determinat pe tine ca să pleci de sub tutela tatălui tău? Doar că ai ajuns la o fragilă maturitate și cu atâta plinătate de sine, cu atâta obrăznicie ți-ai cerut de la tatăl tău corect și averea ta. Fără numai că a fost vulcanul tinereții din el, armăsarul din el, că dacă el se ducea în alte locuri și se lipsea de avuție, putem să punem în dubii, dar vedem cum narează evanghelistul unde și-a cheltuit toată avuția lui în desfrânări cu curvele. Atenție, iubiți credincioși, pentru fiecare. Grăiesc pentru bărbat că de acolo curge înțelepciunea cuvântului și peste femeie. Această evanghelie de astăzi ne aduce cu picioarele pe pământ, să nu mai mergem cu capul în nori, cum este învățată lumea în zilele noastre. Cel ce ne-a zidit, după cum bine știm, ne-a pecetuit peste tot. Și acolo unde a pecetuit, este întotdeauna o comară. Și comara care este pecetuită are valoarea după peceta, după valoarea celui ce a pus peceta. Cine poate să fie mai mare decât Dumnezeu? Și dacă Dumnezeu care ne-a zidit a pecetuit trupul și mintea cu noblețea castității, oare nu înțelegem că acolo nu trebuie să umblăm înainte de vreme? Oare nu înțelegem că trebuie sfat? Nu înțelegem că venim de undeva și suntem sub tutela aceluia ce ne-a dat naștere? Și dacă ți-a dat naștere, ți-a vrut răul? Ascultă-i și sfatul. Și dacă te-ai dus după puterea ta și după mintea ta, iată-l pe acesta unde a ajuns. Iubiți credincioși, spun o pildă frumoasă și foarte scurtă în viețile sfinților, de un tânăr care a venit la un bătrân Ava ca să rămână în chilia lui și să se mântuiască. Iar acel bătrân, plin de înțelepciune, l-a studiat întâi și i-a spus așa, du-te acasă la tine și pune pe tot trupul tău, peste hainele tale, bucăți de carne, spânzurate, să agațe cum pe trupul tău, cum sunt agățate hainele în cuie. Și de acasă de la tine vine înapoi la chilie. Și atunci mă voi gândi dacă să te primesc sau nu. Și primul lucru cu care începe viața un ascultător în mănăstire este ascultarea. El, dorind viața aceasta, a făcut. Și a și venit înapoi la chilie după multe zile. Dar a venit aproape ca acesta din ziua de astăzi, din Evanghelia de astăzi. Și le întreabă Ava, cum ți-a fost? Ai făcut ce ți-am spus? Am făcut, Ava. Tot trupul meu l-am spânzurat cu bucăți de carne. Și ai venit liniștit? Nu, Ava. Toți câinii s-au ținut de mine. Și-au mirosit carnea și s-au agățat și s-au izbit în mine și-au rupt și lanțurile cu care am spânzurat carnea pe mine. Și mai mult decât atâta, unii au fost atât de obraze și m-au sfârșiat hainele și cărnurile mele. Deci nu ți-a fost ușor, nu, Ava, dar am împlinit ascultarea. Gândindu-mă la această pildă, iată, iubiți credincioși, în ce poate trece sau să cadă omul din ziua de astăzi. Mă gândesc de multe ori și nu vreau ca să fie supărate pe mine fetele care intră în viață. Nu vă spânzurați cărnurile pe voi și le dezgoliți. Vă cere la școală. Lumea mondenă de astăzi merge în această cărare murdară. E plină lumea de câini și câinele nu are ce să aleagă de la tine decât cărnurile tale. Și sunt dulei printre câini și vei cădea pradă acestor câini care te vor șefui. Fiți foarte atenți, iubiți credincioși, cum vă povățiți copiii, ca nu cumva făcând pact cu o minte încețoșată, o minte bolnavă, să vă plece din casele voastre în ziua de azi, nemai cerându-ți avuția care îi se cuvine, se duce cu ce este pe el. Și dacă Dumnezeu ne-a pecetluit pe fiecare din noi la naștere, nu ne-a oprit de la poftele în care a închegat trupul, dar a pus lege. Așadar, nu te grăbi, tânărule, ca acesta de astăzi. Iată unde și-a cheltuit toată avuția lui. Acesta a mai avut noroc că l-a găsit pe tatăl său în viață și l-a primit cu atâta dragoste. Și a venit atât de jerpelit. A mai fost încă acel sentiment patern de legătură între cel ce l-a născut și tânărul jefuit de toată avuția. Avuția, iubiți credincioși, într-o înțelegere înaltă, este puterea tinereții. Nu te încrede, tânărule, în această putere, că vei găsi niște lipitori care îți vor suge toată puterea din tine. Sunt în mare niște pești mari și fastuoși și fioroși și mor atât de naiv de nu-ți vine să crezi. Sunt alți peștișori mai mici, ca un șarpe mic, îl pândește și se împlântă cu trompa în urechea lui, la bronhii. Și așa ventuză îi pune acolo, că el nu poate să se dezbare de această primejdie și îi suge tot sângele. După ce acesta a început să slăbească, piere, acel peștișor mic se desprinde și caută altă victimă. Bărbaților sau femeilor, aveți grijă de aceste lipitori care bântuie din ce în ce mai mult în ziua de astăzi și sunt croite de ideologia de astăzi atât de spurcată și masonică, satanică, special să vă devalizeze, să vă aducă ca acel jerpelit din ziua de astăzi. Acesta a avut unde se întoarce, dar tu unde te mai întorci? Că Tatăl tău Dumnezeu, care te-a zidit și te-a nobilat cu o bogăție, cu frumusețea și puterea tinereții, este mormântat de tine prematur. Că momentul când tu începi să crești în pubertate și prin mass media, îl lepezi pe Dumnezeu socotindu-te că ești înțelept. Și credința în Dumnezeu este ceva perimat. Și atunci pleci din casa tatălui tău, a lui Dumnezeu, și unde ajungi? Îți cheltuiești toată averea, toată puterea ta, îți lași toată avuția ta și o cheltuiești cu curvele. În momentul când omul pleacă într-o țară îndepărtată, adică se dezlipește de învățătura lui Dumnezeu, de legile familiei, deja totul se întunecă. Își vede nevasta de ar fi ca un înger, ca un diavol și-o vede. Ceea ce l-a mângâiat o viață și l-a desfătat poate, în momentul când i-a apărut ceva nou, deja leapădă. Și dacă un singur cuvânt îi spune, blând, frumos, întoarce-te la familia ta, deja vede un diavol mai urât în față. Noblețea copiilor săi, născuți din el sau din ea, depinde cine îmbracă această haină murdară, cade în desuietul său. Cade într-o disgrație, are impresia că este înconjurat de niște monștri. În momentul când el pleacă în acea depărtată țară a minții și nu mai gândește nimic. În felul acesta, iubiți credincioși, gândește orice om, indiferent cine ar fi, și în mănăstire de-ar fi, cu Dumnezeu. Când a început să intre pe acest povârniș, își trimite bagajul spre poarta locului unde s-a născut, unde a crescut și unde a ajuns în pubertatea vieții lui. Și așteaptă momentul prielnic să se deschidă poarta, sau dacă nu sare gardul. Exact cum vă fac copiii voștri în zilele noastre. Iubiți credincioși, au fost mulți în timpul istoriei care au încercat tenebrele acestea ale vieții, cotloanele vieții, și au sucombat prematur. Marele rege al evreilor, înțeleptul Solomon, a cărui înțelepciune a strălucit în toată lumea ca soarele pe cer, el cerând de la Dumnezeu înțelepciune, a terminat viața necinstit. A avut 900 de femei. Stăm și ne gândim cu mintea ce-o fi făcut din viața lui. 900 de femei, iată, i-a dat Dumnezeu înțelepciune și bogăție și sceptru puterii și ce a făcut omul din ea. Această tinerețe, am putea să spun, în care s-a scăldat, ce a făcut din ea? Că fiecare femeie care venea în curtea sa regală și aducea idolii. Și în momentul acela Dumnezeul lui Israel era într-o umbră a idolatriei. Fiicele voastre și băieții voștri se leagă sentimental de niște creitori ai idolatriilor acestora trupești. Și atunci își leapădă și tată, și mamă, și copil, și orice, indiferent în ce stare îl găsește, și pe Dumnezeu în final, și pentru un trup, alege o idolatrie care îl duce în moarte. Iată fiul desfrânat din ziua de astăzi. Au fost regi împărați care au căutat să sfideze aceste legi. Dar zadarnic că au pierit la rădăcina fastoaselor legi morale măcar morale date de Dumnezeu, ca să nu mai spună de celelalte dogmatice în care ne-a închegat ziditorul nostru să credem, să le practicăm și să ne mântuim. Fiindcă orice om este tânăr în viața lui, și vorbesc și pentru bătrân, nu în tinerețea trupului, ci în tinerețea vârstei credinței lui. Că mulți au început să-L cunoască pe Dumnezeu la bătrânețe, iar El se socoate ca având dinți de lapte. Ca a cunoaște credința este o cale lungă și toată viața o muncești și o trudești cu multă osteneală ca să o înveți. Dar atât de bună este credința în Dumnezeu cel adevărat, că dacă tu o practici în micimea ta, că nu-ți cere Dumnezeu mult, asemenea grăuntelui de muștar, restul binecuvintează Dumnezeu și ajungi un om matur, un om închegat în legile firii, un om care nu imediat lepezi totul ce-i cinstit și frumos pentru un nimeni și pentru un nimic. Spunea Eclesiastul, am avut sluși și slujnice și robi am avut și cirezi și turme multe am avut și n-am oprit ochii mei de la nicio desfătare și inima mea s-a desfătat în toată osteneala mea și am zis, toate sunt deșertăciune și vânare de vânt. L-am văzut pe Solomon. Îi vedem pe mari împărați ai lumii de astăzi, deci nu mai apelăm la hrisoavele istoriei și vedem că totul este de șerpeciune. Tu, bărbate, care în puterea vieții tale ți-ai lepădat totul și ai făcut un partaj auster pentru tine și ai spus să-ți las casă, să-ți las totul, deși eu le-am făcut, n-am nevoie, și te duci după un nimeni și un nimic. Îți vine în fire cândva, dar satarnică îți este căința. Mulți au fost în pragul morții să se căiască, dar nu le-a mai primit Dumnezeu căința. Devii o cârpă și devii în cea mai grea treaptă posibilă în care cade omul, incertitudinea că tu, într-adevăr, te-ai vindecat. Că-ți poate recidiva oricând mintea ta încețoșată și poți să-ți lași pe părinții tăi plângând la poartă, arătându-le spatele, plecând iarăși într-o țară îndepărtată. Iubiți credincioși, fiindcă în zilele noastre această pildă este actualizată din ce în ce mai mult în casele dumneavoastră, rogu-vă, înțelept, cât mă pricep, să puneți un început bun, că nu este a omului a vă păzi sentimentele, a vă păzi legăturile paterne, filiale, sau mai știu eu cum, ceea ce te leagă de semenii tăi. Este a lui Dumnezeu. Tu pui doar o sămânță și o privești și dai apă la timp, iar creșterea o face Dumnezeu. Nu rămâneți îmbătați de ceea ce vă văd ochii, că ați văzut cum a spus Apostolul, toate sunt bune, dar nu toate de folos. Toate sunt bune, dar nu toate zidesc. Toate sunt bune, dar nu voiesc să mă biruiesc de ceva. Tu, om nemernic ce ești, spun pentru cel care cade cu voia lui în aceste culpe, îmbrăcând haina acestui tânăr. Ce crezi că vei găsi la alta sau la un altul, lăsându-ți copiii pe drum și plângând, cerându-și născătorii săi? Devii un nemernic, devii din ceva slăvit în societate, un nimeni și un nimic, devii o cârpă. Mai târziu te vei trezi, dar va fi prea târziu. Dragi credincioși, ceea ce ați hotărât în viața frăților voastre, indiferent în ce treaptă vă găsești această pildă. Fiți categorici și perseverenți în hotărârea aceea curată, care nu aveți certitudinea Dumnezeului celui adevărat, nu vă forțez prin sofismele cuvintelor ca să ziceți ca mine. Uitați-vă în frățile voastre și vedeți cât adevăr este în această pildă. Ne aduce Dumnezeu prin această pildă a Evangheliei de astăzi să ne uităm în noi înșine, să ne coborâm mintea din nori cum ne-o purtăm zi și noapte, aici la picioare, să ne vedem cât de mici suntem și cât de predispuși a îmbrăca haina acestui fiu risipitor. Într-o înțelegere și mai înaltă, cei doi fii din casa acelui părinte nu sunt altceva decât poporul iudeu și restul lumii. Tatăl este Dumnezeu care i-a zidit și pe unul și pe altul. Cel mai mare este iudeu, fiindcă lui i s-a dat legea dreptății. El a purtat discuția cu Dumnezeu și jertfelnicul de jertfă și dreptatea lui Dumnezeu lui i s-a dat. Păcatul este ulterior. Păcatul preînchipie pe tânărul de astăzi. Și a cerut în lumea păgână puterea vieții și a cerut avuția de la Dumnezeu și atât de curat și blând și cu dreptate i-a dat Dumnezeu puterea. Bine, du-te, pleacă din casa mea. Nu te izbesc eu în poartă să ieși, ci tu pleci ca drept dovadă că eu rămân în poartă plângând, așteptându-te. Nici măcar n-ai bunul simț să mă saluți sau să te întorci din când în când fața către cel ce te-a zidit și îți poartă de grijă. Așa au făcut popoarele păgâne. L-au conștientizat pe Dumnezeu, dar i-au întors spatele și totuși bunul Dumnezeu a rămas așteptându-i. S-au întors popoarele la credință prin venirea lui Hristos și jertfa de pe cruce. Și cum spunea apostolul Pavel mustrându-i pe evrei, că poticnire s-a făcut poporului iudeu ca să se mântuiască neamurile, ca acestea mântuindu-se să le râvnească pre ele, că evreii văzând slava popoarelor mântuite, să râvnească spre ele, că iată noi am avut și am pierdut prin ignoranța noastră. Ne-am ocupat de altele și alții care nu l-au căutat pe Dumnezeu, l-a descoperit pe Dumnezeu, că s-a lăsat Dumnezeu descoperit acelor profani. Așa și frățiile voastre, dacă îl cunoașteți pe Dumnezeu, l-ați prins pe Dumnezeu în bunătatea sa și în înțelepciunea sa, nu-l lăsați, iubiți credincioși. Vedeți dumneavoastră când îți legi inima de cineva drag, cât de mult muncești ca să nu se distrugă datorită vremii sau altora ce caută distrugerea, legăturile dintre tine și acea ființă dragă. E o trudă mare, dar legăturile dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu stă tot timpul cu brațele deschise la poartă așteptându-ne, dar atâta așteaptă de la noi. Sculamă voi și voi zice, greșit am la cer și înaintea ta. Deci înainte de toate, dragi credincioși, trebuie pocăința aceea curată, frumoasă. Nu te întorci tot plin de sine, că mie mi se cuvine ca un despot în casă sau în biserică. Vino ca vameșul, fă-ți o analiză a sufletului tău, a vieții tale, cum au făcut-o tânărul de astăzi. Uită-te în tine că mintea ți este destul de trează și vezi câte mocirlă găsești. Omule, te vei fi întrebat în ceasul judecății unde ți-ai descuiat comorile tale. că acolo unde a încuiat Dumnezeu și a pus pecetea sa dumnezeiască din zidirea noastră, a pus ceva tainic. Nu umbla tu înainte de vreme. Nu ți-a închis Dumnezeu pentru totdeauna, ci cu voia ta. Nu vă vindeți, oameni buni, nu vă vindeți aceste daruri ale lui Dumnezeu în cele mai obscene târguri, rămânând momiți de deșertăciunile și de șaptele lumii care sunt din ce în ce mai chemătoare. Ne aduc aminte de o pildă și îmi cer scuze, poate vă țin prea mult în cuvânt cum mai sunt condamnat, dar mi-e drag să discut de Dumnezeu și de om, bineînțeles. Un tânăr care mult s-a gândit la ce este femeia, un tânăr din mănăstire, diavolul l-a taxat la timp. Noaptea i-a luat mintea cu voia lui Dumnezeu și l-a dus în bucătărie. Și a arătat din toate ceaunele că e femeie. Și atâtea le-a mângâiat că s-a mânjit tot de tăciune. El nu știa. Și atâtea mai mângâiat ceaunele acelea și le-a pupat că era negru ca un arab. Și a venit dimineața în mănăstire și când au văzut frații, el nu știa. Dar ce-i cu tine? Ei, am fost și eu, am plecat din mănăstire și eu. De el nu știa cum arată. Și când i-a dat o oglindă, s-a văzut plin de tăciune. Ce putere are diavolul, iubiți credincioși, ca să-și bată joc de om, dar nu fără voia lui Dumnezeu. Ce ai cerut și ai cugetat, aceea ți-a dat. Așa sunteți mulți în ziua de astăzi. Vă arată satana un alt chip și așa îl divinizezi de-i îi dai și luna de pe cer dacă ți este în putere, pentru o clipă. Omule, să nu mori ca acel pește omorât de o lipitoare, care în final te leapădă și ajungi în disgrația tuturor peștilor. Să nu cumva să vă murdăriți în viață de aceste ceaune, pline de murdărie. Fiți oameni cât mai categorici, cu mintea cât mai înțeleaptă. Toate sunt bune, dar nu toate de folos. Ochii văd, inima cere, dar mintea nu trebuie să dea voie. Că ajungi ca acest jerpelit din ziua de astăzi, dacă mai apuci să mai ajungi. Dragi credincioși, rogu-vă insistent, indiferent în ce treapta vârstei vă prinde, indiferent de ce situație materială și puterea vieții vă prinde, rogu-vă insistent, îmbrăcați nu haina acestui tânăr, nici aceluia mai mare din frații lui, ci îmbrăcați haina minții bătrânului aceluia care, plângându-și fiul, l-a așteptat la parte. Socotiți că fiul ți este sufletul. Pleacă în țară îndepărtate după poftele trupești. Am și eu fii și plâng după ei. Stau cu brațele deschise la parte că sunt furați. Poate se vor întoarce jertfeliți. Aveți și frățiile voastre fii. Sau veți avea de acum încolo și înșiși voi, în voi, iubiți credincioși, în noi avem un fiu care este sufletul, nu lăsați să plece de acasă pe cărări străine. Cursele sunt groaznic de alunecătoare în ziua de astăzi. Așadar, puneți înțelepciunea lui Dumnezeu în mințile frăților voastre, și puneți hotar minții înainte de a greși și a pleca din casa lui Dumnezeu. Iubiți-L pe Dumnezeu că acolo unde omul este neputincios, completează Dumnezeu această carență și atunci rămâi un om integru, un om înțelept, un om în care ai toată speranța mântuirii. Socotind copărticică mică, din această pildă, se va lipi de frățile voastre, rog pe Dumnezeu să ne înțelepțească în continuare și să-L mai vedem în înțelepciunea sa cât de bun este, cât de dulce și plin de lumină. Iar noi să-i dăm slavă.